Tegnap amúgy, amikor olyan munkát végeztem, hogy nem kellett hang, ami ritka volt, akkor hallgattam a Fun Made Maker versus Iron Channel vitát, és minden neuron elhalt az agyamban, de még így is úgy gondolom, hogy több működőképes van, mint amúgy az Iron Channelnek, mert amit ott leművelt, az... Na, szóval, néha azért jó lenne csak szimplán videókra reagálni, kritikát mondani róla ez a vonal, és néha jól esik a lelkemnek, amikor nem is tudom előre, hogy mire számítsak, de egy biztos dolog van az életben. Egyik az, hogy már sose tudod, hogy mire számíts. Mert pár nap alatt itt elég nagyot fordult a világ, ugye? Nem mehetünk sehova, üresek az utcák 8-tól, és tényleg ellenőrzik is. Bár segíthetne valaki, mert ha valamire nem találtam sehol, pedig rákerestem ellenten jó pár helyen, hogy oké, hogy munkáltatói igazolással ki lehet menni 8-szor után, de ha én egyéni vállalkozó vagyok, akkor igazoljam magamnak, írjak magamnak egy igazolást. Hogy én itt forgatok mondjuk 9-ig, és aztán hazamegyek az üres utcákon. Nem itt van a ideje és helye annak, hogy a államot bíráljuk a intézkedések miatt, majd utólag visszatekintünk rá, és akkor elmondhatjuk, hogy mennyi értelme, hogy mondjuk éjfélkor az üres utcákon nem mehetsz, ezt majd ők eldöntik. Nem az én reszortom, bár számomra is kényelmetlen, de legalább egy tájékoztatást ki lehetne adni, azért több mint 100 000 egyéni vállalkozó van Magyarországon, hogy ők hogyan igazolják, ha dolgoznak. Úgyhogy valaki erről tud valamit, akkor szóljon már nekem, hogy írja meg kommentbe. Tegnap láttam egy videót, amit kértem, hogy linkeljetek, és eszembe jutott, hogy a jövő héten valószínűleg lesz egy újabb egésznapos live, és akkor Pesti TV-t fog nézni egész nap. Ez is egy jó móka lesz. De a holnapi az még az, amik videókat beküldtetek, ha egy nap alatt sikerül végigmenni rajtuk. Érdekes a világ ma, manapság. Van egy barátom, aki állami szférában dolgozik, és nekik be kell járniuk. Nem értem, hogy az állam miért nem mutat példát azzal, hogy home office-ba küldi az olyan dolgozókat, akik csak egy gép előtt ülnek egész nap, és amúgy már tavasz és hónapokig működött, hogy otthonról dolgoznak. De érdekes módon, hiába az állam határozza meg a dolgokat, ő nem tud valahogy példát mutatni ezekben a dolgokban, ami nekem furcsa. De, mint mondtam, egy biztos dolog van az életben, az az, hogy ha Szabi Est kis filmet csinál, akkor én ott leszek és megnézem. Ez egyszerűen, hát egy hagyománnyá válik itt a csatornán. Csetőn még azt írta, hogy ezt még előbb forgatták, mint a második filmet, még tavasszal, de most került ki. De hát annak ellenére, hogy én kedvelem Szabi Estet egyre jobban, attól még szigorú leszek hozzá, és addig fogom Szabi Estéket rugdosni, amíg egy Oscar-díjas kisfilmet nem csinálnak. Kész. Úgy érzem, hogy nekem ez egy küldetésem már valahol, hogy a Szabi Estékből. Szabi Estéket addig rugdossam, amíg nem csinálok valami kurva jó dolgot. Megnézzük, hogy ez az a kurva jó dolog lesz-e, vagy tovább kell rugdosnom őket, de minden esetre sokkal izgalmasabb Szabi Est munkásság, és nem véletlen nézek bele újra és újra, mert egy kisfilm az mindig különleges, amúgy alapvetően a szándékot értékelem, hogy kisfilmeket csinálnak, ha jó, ha nem, azt mindjárt meglátjuk. Amúgy én ott voltam a premiéren ennek a kisfilmnek, láttam, hogy premiér van, de csak az első pár percet néztem meg, mert mondhatom, hogy majd videóba akarom megnézni. Szabi Est csatatér, YouTube kisfilm 2020. Kezdjük el! Na jó, nézzük, 20 perces kisfilm, 4K. Azt hiszem, nem erre írt, hogy telefonnal vették fel, bár... Ja. Ez mindig egy érdekes koncepció, hogy telefonnal venni fel egy kisfilmet, bár nem gondolom ezt mindig szükségesnek. Szigorú leszek, ez egy kisfilm, attól még, hogy kedvem Szabi Estet, szigorú leszek, mert ez... Tough love. Rendben. Lehet, hogy jogi dolgok miatt kiírják, remélem amiatt írják, és nem csak, hogy ilyen menőnek tűnjen. Filmben hallható és látható kábítószer kipróbálását nem javasoljuk, továbbá bármilyen kábítószer birtoklását a törvény bünteti. Ajaj. Kábítószerekről fog szólni. Ugye az első kisfilmük a homoszexualitásról szólt, a második a bullyingról, a harmadik majd a kábítószerekről. Én várom egyszer, hogy egy kisfilmjük ne valami társadalmi problémáról szóljon, hanem csak egyszerűen érzelmekről, egy jó sztoriról. Remélhetőleg most tényleg jó a film, és nem csak az üzenet mögé próbálunk beállni, mint hogy akkor már a filmnek nem is kell jónak lennie, mert az üzenet az az fontosabb, de nem, a film a fontos. Az alábbi film drogprevenciós célzattal készült. Ez ilyen boomer vibe. Nem hiszem el, hogy bárki egy film miatt nem fogja kipróbálni a drogokat. Hogyha szájba kell rágni, az rég rossz. Szerintem ezt nem kell kiírni. Hogyha valaki megnézi a filmet, és a sztori alapján úgy érzi, hogy ő nem akar majd drogozni, az oké, de ha így kiírod előre, akkor valahogy így kicsit elveszel előre a hatásból szerintem. Hallod a háttérben a kis füves zenét? Tesó, bárcsak én is úgy tekerhetnék, mint te. Adjad csak, ez semmi. Nem, ez művészet. Amúgy tényleg igen, tekerni nagyon nehéz, én nem tudom, mert sose drogoztam, de ha drogoztam volna, akkor gurvára nem tudok tekerni, és mindig szerencsétlenkednék vele. Mr. Gleed. Mr. Gleed. Pontosan, Spang Lee. Szia, Gleed. Halival, hé, hey, ja, ott a mikrofonod. Hát, aki nem viszi meg magával a mikrofon. Fú, ez amúgy egy szép lány. De milyen barátnő az, aki elől el kell rájteni a füves cigit? És nem azt mondja, hogy jó, tesó, adjatok nekem is. Kiderül az anyu. Lehet, hogy az anyu. Fullos kis milf akkor. Tényleg nem, ugye? Nem csinálunk semmit. Akkor mutasd a kezed. Most nem hiszel nekem? Nem mutasd a kezed. Most azt hiszed átvágok, de most komolyan, csak nem sem. Most amire gondoltam, te sose változol. De várj már, most miért nem hiszel nekem? A hang az megint problémás, nem mindent értettem a veszekedésükből, de az volt a lényeg, hogy a lány mérges, mert füvezik a barátja. Jó, értem a problémát, csak kicsit in your face volt, hogy úgy mondjam. Megint a szalonnal csinálod? Már megígérted nekem 100-100 hogy abba vagyok, de naiv vagyok. Miért teszek neked? Szeretnéd tudni, mi volt a kezemben? Boldog 7. hónapot. És most már 6. hónap, 26. nap. Mi van? Nem. De most mi nem tetszik rajta? Egy csokit ad neki. Teljesen jó, csak rájöttem, hogy és van, TikTok sztár. Nagyon fullos. Megláttam a boldog, és muszáj voltam megvenni. És akkor miért van bent fűszer? Figyelj, elmondott meg egy titkot. Nem akarok semmi rosszat tudni. Nem, ez most nem vagyok benne tényleg. Mond. A Gergő is az apja összevesztek, ezért nem ad neki pénzt. Úgyhogy vett a haverjától pár percet, és bekeverjük Petrezselyemmel. Ezt adjuk tovább, és lesz pénzünk. És te ez asszisztálsz komolyan? És mit tudtam volna csinálni? Nem tudom, ezt annyira nem érzem ezt a kamera nézetet itt. Az, hogy Ferda, az még egy dolog, de a kompozíció az nem érzem túl átgondoltnak, hanem olyan ad-hoc-nak. Egy kis filmnek az a szépsége, hogy azért viszonylag előre ki lehet találni a jeleneteket, bejárni a helyszínt, előre kitalálni, hogy új, innen milyen szép lesz a felvétel. Itt meg úgy érzem, hogy csak nagyon ez jó lesz. Legyen még egy, hogy mondjam, nézet, hogy vágáskor majd kicsit nagyobb szabadságunk legyen, de nem a vágáskor kell általában kitalálni a filmet, hanem előre. Az jó ez a szám. Én szeretem Szabést. Egyszer iróniában hallgattam őket, de aztán megkedveltem a számait, basszus. Szóval ezzel nincs gondom. De mi van a felső? Elfelejtettem pedig erre az alkalomra, és mostantól minden Szabiás kisfilmre vettem egy... Tudjátok, mint van a komment válaszolós sapkám, úgyhogy most van a Szabiás nézős pulcsin. Rendeltem a kemény pénzekért, azért is, hogy kipróbáljam egyik legnagyobb influencer voltot itthon. Szerintem kurva menő a pulcsi. Na, szóval akkor itt mellette lehet egy kritika a bolttal kapcsolatban is. Amúgy maga az anyag nem olyan szörnyű, kicsit vékony egy pulcsihoz, de én amúgy szeretem, hogyha nem olyan vastag egy pulcsi. De az a problémám vele, hogy még a keze, ez tök hosszú, és a válla az, hát nézzétek, én nem vagyok olyan eldeformált, hiába hiszi egy-két ember, de nézzétek, a válla az így lelóg idáig, szóval a válla nagyon széles, az XL-es, de közben a hosszúsága meg, hát nem, nagyon kicsi. Szóval nagyon széles a pulcsi, és nagyon rövid. Például van a kurzgesagtes pólom, az pont mintha rámentették volna. Szóval nekem furcsa, hogy kikre tervezték pontosan ezt az XL-es pulcsit, akik így nagyon szélesek, de közben nagyon alacsonyak. Ez a kritikám erről a videós boltról. És már kilátszik a hasam, nem teljesen tudom értelmezni ez az XL-es dolgot. Fordanám tök menő helyekre ide elmenni. Ez a szabás, ez jó kicseszhet velem. Na mindegy. Figyelj, akkor nem járunk, hanem titokban kavarunk, titkos kavarcsi. Kavarcsi? Olyan, mint a kapcsolat, de... Hogy van rajtuk csipi mikrofon szerintem a hangból ítélve, ez tök jó, mert ezt most hallom. Kavarcsi. Nem járunk, csak kavarcsi. nagyon fiatalság van. A fiatalságban azért tanulom itt a anti-boomerséget. Felejtsd már el, azért, mert egy buliba volt köztünk valami, az nem azt jelenti, hogy nekik most össze kell élni. Miért? Nem jövök be. Kicsit furcsák ezek a nézetek nekem. Ilyen, van ez is egy stílus, hogy ilyen távolról veszük telével, de így ennek van egy ilyen rejtőzködés feelingje. Most nekem az az érzésem, mintha valaki megfigyelni őket. Filmekben akkor szokták ezt így alkalmazni, ezt a fajtát például, amit most látunk, amikor előre akarják vetíteni, hogy valaki figyeli őket. Amúgy lehet, hogy valaki figyeli őket. De még most se érzem azt, hogy annyira átgondoltak lennének ezek a képek, mint szeretném. Hát a színészet meg, hát... Nem tudom. Azért láttam már jobb amatőr színészeket. Mikor mi baj van? Tényleg tudni akarom? Mondjad. Az a csaj, aki nekem hónapok óta tetszik. Ez miattad nem jön össze vele, és még ráadásul egyesítelnek miattad. Ja, de mit mondanak? Lényegtelen. Jönség, ez a csávó miért ilyen rossz fiú. Mindig a rossz fiúkat játsz ez a srác. De amúgy az a két ülő srác szokott általában a legjobb lenni színész ügyileg. Ugyan már sebbiség. Ki a barátaid bármikor? Ugye ez egy cinematic universe, hogy összekapcsolódik, ez folytatásos, vagy mindig más karaktereket játszanak, mert ez egy, nincsenek megalapozva a karakterek, ezért nem nagyon tudom elkülöníteni. Szóval valaki azt mondja, hogy ez egy folytatás az előzőnek, azt is elhiszem, de tudom, hogy amúgy nem. De azért annyira nincs kidolgozva sose a karakter, hogy gyakorlatilag csak a nevük változik, szóval akár lehetne egy sorozat is. Ebből lesz pénzünk rendesen. Neked lesz pénzed. Na jó van, nem akarok beleszólni, de az ott 1, 2, 3, 4, 5 füves cigi, ha jól látom. Ha csak nem jamaikai cigik, de még azt se hinném, szóval csak ilyen rendes füves cigi, akkor abból azért sok pénzetek nem lesz szerintem. Egyfelől, bár én nem értek a drogokhoz, de szerintem ezért 10 000-et nem kaptok összesen. Másfél azért sem, mert senki sem vesz kész füves cigiket. Mert ezt úgy baszod át az embert, hogy akarod. Bármilyen szerintem a rendes füvel is lehet, de az, hogy kész füves cigiket venni, aztán ki tudja, mi van benne, ki tudja, hogy milyen arány van, szerintem senki sem vesz így. Ha már füves cigi, amúgy pont a hetekben egy csomó amerikai államban legalizálták, és valószínűleg pár éven belül egész Amerikában legális lesz. De itthon még úgy látszik, itt tartunk a füves cigibe kapcsán, hogy ez az ördögtől való, amit a boomerektől el is fogadok, de talán Szabi este egy kicsit többet várok. Mondták, hogy a megosztó témákról is beszéljek, mint a marihuána legalizálása, akkor beszélek arról is egy percben, én legalizálnám, mehetünk tovább. Köszönöm, segítek. Egy cigére voltam, hogy rakunk. De nem, mintha olyan sokat fogyasztanám, bár meg szoktak vádolni vele, mert olyan lassú vagyok, de szerintem évente egyszer-kétszer hozzájutok. Akkor sem úgy, hogy veszem, mert egyszerűen balfasz vagyok, hogy nem tudom, hogy honnan vegyem általában. Úgyhogy inkább leszarom és nem veszek. Pont én ne raknék el, szerintem. Ezt már szeretem. Ez. Drogozunk egyet. Ez kemény srácok vagyunk. Elszívunk egy füves cigit. Úgyhogy ez olyan nagy dolog lenne. Egyébként van valami formát, hogy mostában nem barátkoztok Petivel? Fasikban vagytok? Nem, igazából csak más köreink lettek. Őkben már nem érdekel, amit... Igen, egy kis filmnél jobban kéne. Én is elbaszom egy csomószor hangot, de itt ez nagyon hangos. Előbb meg suttogtak a srácok, szóval kis filmnél, ami mondjuk 3 havonta kerül ki egy csatornára, ott tényleg nagyon, nagyon helyre lehetne rakni a hangot, legalább a decibelekkel. Ugye az, hogy előtere van a videónak, az nem rossz, ugye? De attól, hogy előtérrel még így rá van zoomolva, és így nagyon mozog, ettől lesz ilyen kukkoló feeling ennek a videónak, ami nem biztos, hogy jól áll a témának. Csak nem szeretnék zavarni. Dehogy zavarsz, meglátom. Jól van, rendben átmegyek. Szöveg sem túl életszerű, de ahogy előadják, sem túl életszerű. Nagyon ilyen felolvasós. Nézd, ez egy szenvedély, függőség. Nem tett róla, hogy ennyire rászokott. Meg egy füves. Mai fiataloknál, hogyha valaki füvezik, azért ez nem lenne ilyen. Úgy beszélnek róla, mintha ilyen... Minden nap tolná magába a heroint, de az, hogy valaki füvezget, szerintem nem biztos, hogy a fiatalok így tekintenek rá, de lehet. Túl van dramatizálva. Én is kipróbáltam már, néha-néha belefér. Mi az, hogy olyan szerekhez nyúlsz, ami teljesen lehoz az életről, és azt se tudod, ki vagy? Nem teljesen értem ezt a kameramozgást. Ugye háttal megy a kamerás, vagy nem tudom, de... Szeretem, nem ezzel van a baj. Csak úgy érzem, hogy hol... Úgy érzem, hogy ez, ennyire nem tudom, miért remeg a kép. Ez, ennyire remegő kép egy akció jelenetnél sem indokolt, csak hogyha nagyon sokat el akarod rejteni azt, hogy balfaszok vagytok, és nem tudtok verekedni, de egy ilyen nyugis beszélgetés jelenetnél nagyon... Szóval, hogyha már telefonnal forratnék egy, akkor tényleg húgyér lehet kapni ilyen stabilizálók a telefonhoz, és sokkal szebb lenne az egész. És ha kisfilmeket csinálok, akkor lehet, hogy erre azért beszereznék. De bár alapból nem telefonnal forgatnám, lehet, ez már az én bajom. De ahhoz, hogy ennél szebben forgass valamit, ahhoz ennél ahhoz nem kell szép technika, csak egy kicsit jobban át kell gondolni. Még mindig azt érzem, hogy ez egy kicsit ilyen sietős volt ez a forgatás. Beraktam a mosogatóba a porrakat. És el is mostad? Azt nem kérted. Figyelj, Mi? Beraktam a mosogatóba, és el is mostad? Nem ér, az a mosogatónak kell elmosni, nem? Vagy hogy beindítottál a mosogatót? Nem értem a konfliktus teljesen. Miért a háttéren van a fókusz, itt azt se értem. Néha elcseszi az ember egy fókusz, de egy kis filmet lehet, hogy ott duplán figyelnék rá, sőt újra venném a jelenetet. Futottam zsombival. Elhoztam, hogy egy kicsit. De most megyünk amúgy. Mennünk kell, késésben vagyunk. Amúgy nem tudom, mit várt anyukája, hogy elhoz egy régi barátját. De dolga van, az embernek dolga van. Nekem is fura lenne anyám hazahozna egy barátomat, akivel ezer éve nem beszéltem, mert hogyha dolgom van, akkor mit csinálja? Jó, mondjuk valószínűleg kedvesebb lennék ennél. Főleg a zombival, ez egy aranyember. Tényleg semmit volt ez az asztalon, de nem figyeltem. Nem foglalkozok már. És mégis, mi volt az asztalon? Ugye szimpi ez a nő, segít nekik forgatni, de szerintem ő sem színész, van egy ilyen sejtésem. Vagy ha igen, akkor az SFN tanult. Tudod, miért kérdezed? Alatt halad! De figyelj meg. Mondja, nem érdekel, cucc? Mi az? Ó, nekem kivenné valaki a fülest a fejemből, miközben... Át tudom élni. Nem voltam ilyen menő, hogy ilyen vezeték nélküli fülesem. Hát ez már a 21. század. Mint hogyha oda megverni mennének ezt a gyereket. Nem érdekel, cucc? Mi az? Precisejem, szerintem is. Figyelj, már 2000-ben adjuk neked, meg behívunk egy cigire. Mondjálok. 2000-ért adják a füvet? Na. Na, bazd meg. Ezt én is megmenném. Ezt, hogy csak úgy adom ezt ismeretelenkhez, hogy izé, vegyél már füvet. Ki árul így? 2000-ért? Akkor ők mennyiért vették? Nem, nincs sok nyere, nincsen sok haszon. Nincs sok haszonkulcs. Áfás számla, kártyát elfogadtok? Miért nem kell? Erre nincs vele. Hagyjad. Nem értem, mit mond. Nem értem. De azt tudom, hogy nem fogadtam. Megtartja az... Fú, és te ezt hagyod? Hagyod, hogy megtartsa? Hát 50 ezer forint egy AirPod, nem? Fú, de utálom ezt a gyereket már most. Fú, de most engedjük el. Rohadtul senki nem fogja megvenni így. Most miért? Menjünk a sulihez. Megint a háttéren van a fókusz. Ő meg nyugodtan, hogy nyomkodja tovább a telefonját, hogy elvitte a kis sapkás gyerek az AirPodját. Ezek a világ legnagyobb balfasz dílerei. Jó, de gondolj már a Hangwood-tól is, amikor ellopták a Porsche-t, nem ordibál, csak rágyújtott egy cigire. Igen, az kicsit pont arra emlékeztet az jelenet. Most most nem tudom, mi van a fókuszom, most szerintem meg semmi, de ezt hagyjuk is. Most ki fog derülni, valami füves cigit fognak találni. Most kéne ilyen zene. Nem ezt akarják eladni? Miért itt van? Hát, ha én szülőként megtalálom a gyerekem füves cigét, akkor lehet, hogy egy bosszúból elszívnám. Mire Ábel ennyi idős lesz, valószínűleg legális lesz itthon is. Bár nem hiszem, hogy olyan irányba haladunk, de addig Amerikában és a nyugat nagy részén az lesz. Csácsá, mi szólok? Na, ez az első nézet, ami egész jó. Főleg már nem rászkodik a kamera. Van egy kis előtere, jó, nem tudom, ez nem olyan rossz beállítás, és... Te gyerek, add már vissza az AirPodot a szegény srácnak, azóta utállak. Nyugod el, nem igaz. Na, figyelj, ránk maradt pár haverra, aztán olcsóbb alatt. Ez jóféle gara is. Hallod, mondtam már, hogy leálltam róla. 2000-ből adjuk neked az egészet. Nem kéne egy picit inkább vizával foglalkozni? A szegény tökre ki van, szerettél? Fél, hogy elveszik. Hú, de erőltetve van az arcba ez a történetszál. Az a baj, egy filmnél mindig az baj, hogyha nem hiszem el, hogy az így megtörténik. Szóval tőlem repkedhetnek a szuperhősök is, hogyha ez úgy van megcsinálva, akkor hogyha egész abszurd fantasy világban játszódik, akkor is elhiszed, akkor is átéled, hogyha az emberek úgy viselkednek, ahogy viselkednének abban az adott világban, hitelesen így viselkedne tényleg egy ember. Emiatt hiszed el a filmeket. De amikor láthatóan nem így, ez teljesen irreálisan, és olyan módon viselkednek, ami hát a sztori miatt van, de amúgy ember nem viselkedne úgy, hogy nem mondaná ilyeneket, akkor kilóg a lóláb. Ehhez nem kell pénz, csak idő kell, energia, kreativitás, hogy átgondolt, hogy ez van, mennyire hiteles jelenet. Hé, ez a szelektív kuka. Én nem a rendesbe dobtam. Eddig is ez a ruha volt rajtuk? Vagy csak másik nap forgatták, és nem figyeltek még arra se, hogy szóval ez most egy másik nap játszódik, vagy tényleg ennyire nem érdekelt őket a dolog? Mindjárt kiderül. Talán van pénz, nem? Nézd már rám. Mert nincs. Ki fogsz nevetni? Egy fillér nincsen. Szabad, ugye? És ez komoly? Szeretni kéne feljátni. De honnan? Egy fillér nincsen. És? Ez komoly. Jó, mi történik? Most lopni fognak, csak azért, mert nincs nálok pár százas. Egy nap alatt óriási bűnözők lettek. Szerintem a film végére maffia vállalatuk lesz, egy egész hálózatuk lesz. A NER-nek a fejei lesznek. Mondd! Beszélhetünk? Beszéljünk. Nagyon hangos a csaj, nagyon halk a srác. Ez a divat most ez a térnél eltépett gatya. Közben megnézem Ábelt, hogy nem ébred. Nyugodtan alszik. Hidegben, betakarva. De jó neki. Tudom, hogy lassan sötétedik ezért. Az a kísérletmélet, mint régebben. Eltalak egyedül is. Gyasztam a kedvenc bumicikütból, és gondoltam, hogy megehetnénk. Na jó, gyere, de akkor enyém az összes meggyes. Előlem. Maszkban van, ez már tényleg idén forgott. Micsoda effekt! Ez ellop mindent ez a srác. Ebből baj lesz! Ebből baj lesz! Ez nem olyan rossz kép, de nem tudom miért. Majdnem a kép fele az elmosódás, de jó. Ja, ez eddig a legkreatívabb felvétel. Szia! Szia! Ez itt a te fiad, ugye? Igen, mi történt? Lopni akartak a haverjával a közértből. De miért akartak lopni? Hát, petrezselymet és oregánokat akartak eladni. Tínédzser gyerekeknek. Ezért gyanús az, aki oda megy, hogy megvegy. Nincs ilyen díler a földön, aki oda megy hozzá, ha csak nem olyan fesztiválon van. Időt akartam neki adni. És hát, ha oda megy, akkor valószínűleg át akar cseszni. Tudod, az apja halál miatt. Figyelj, én nem szeretnék belefolyni ezekbe a dolgokba, de a gyereket nagyon nagy segítségre van szüksége. Teljesen igazad van. Figyelj, egyet tudok. Addiktológus a feleségem, itt az elérhetőségek kórházban rendel. Addiktológus, de hát most csak át akarta baszni. Oregánóval a fiatalokat. Ez nem azt mondta, hogy ő függő. Köszönjük szépen, és elnézést kérek. Semmi gond, szia. Amúgy ez a csávó a legjobb színész eddig az összes közül, azt mondom. Szia. Artist TNT. Belépési engedély artist. Szabér szobájában játszódik? Igen, is számít. Jó, figyelj, ezt hagyjuk most, jó? Szeretnék egyedül maradni. Hát, ha így folytatod, egyedül is maradsz. Tényleg karom be neki, és amilyen flagma voltál velem. Ez a tért ki dugós gatya, ez nagy divat, ahogy látom. Négy térdből három kint van. Miért van fölöttük ekkora headspace? És levágva a kezük, nem teljesen értem ezt a nézetet. Meg tudtam, mi történt a szüleiddel, sajnálom. Én is. Bárcsak velem történt volna ez, hogy csak szétvannak. Annyi és apu mindig is boldogok voltak, a legnagyobb vita körülbelül annyi volt, hogy kifőzzen és mit, hogy kimosogasson el, csak hát apu. Most adunk mélységet a karakternek. Meghalt az apja. Füvezel. Szerinted nekem ez jó esik? Én csak így tudom elfelejteni apát. Különben is meg sem próbáltál megállítani ebben. Mit tudok csinálni, mint hogy szólok, és próbálok segíteni felállni? Felállni. Tényleg felállni. Te magad se tudsz felállni, mióta apu meghalt. Mióta meghalt, csak főzöl, dolgozol, nem is vagy velünk. Mindenkinek nehéz volt ez a fél év. Te is lehetnél velem sokkal megértőbb. Úgy maradtam itt egyedül kettőtökkel, hogy erre nem voltam lelkileg fölkészülve. De szerintem én igen, vagy az Adrián. Nekünk nem erre van szükségünk. Apa cucai ennek velünk minden nap szembe, mint a ma is köztünk kellene. Én nem tudunk tovább lépni. Kicsit kilóg a lóláb ebből a beszélgetésből, és ez is olyan, hogy valaki így képzelhet, elképzelheti, hogy ez egy hiteles jelen, de a való életben ilyen nincsen ilyen beszélgetés. Ilyen nincsen. Nem így. Sokkal... nagyon sok infót akar belerakni, nagyon kimondja a lényeget, nagyon meg akar mindent magyarázni, de a való életben nem így történik egy beszélgetés. Ettől az egész, ettől lesz ilyen kicsit cringe. Nekünk nem erre van szükségem, nekem anyára van szükségem, aki mellettem áll és támogat, és nem csak dolgozik, főz. Szeretném, hogy minden olyan lenne, mint régen. Ja bocsi, dolgozik, főz, meg munkáz, és még mellettem is álljál, bazd meg. Fú, de lekevernék neki egyet, hogy lefejezd az asztalt még. Ki a faszt érdekel, hogy neked mire van szükséged? Azt nem tudom, hogy hol volt a pálfordulás. Most beszélgettek egyet az anyjával, amiért olyan volt, amilyen. De megint azt érzem, hogy megint van a karakterben egy fordulat, mert tudjuk, hogy a filmben kell egy ilyen. Ezt azért megtanuljuk, hogyha nézzünk pár dolgokat, de megint nem hiteles nekem ez a... Volt egy félperces beszélgetés, és az alapján megfordult minden, és most ő szent lesz. Arra lenne szó igazából. Anyának már megígérte, hogy megváltozok. Liza miatt is meg szeretnék változni. De ezt ti is kellett, hogy megbocsássatok. Én nem haragszom, nincs megbocsátat, kérjél. Én azt szeretném, hogy minden olyan legyen, mint régen, és olyan jó utasok legyenek. Jó, de én nekem helyek alul legyen. Csú, haver, nem jössz, nem? Halló, nem igazán fog menni most. Nem tudok menni. Mert? Mennyire hiteles, hogy itt tudja meg, hogy nem tud kijönni. Azért a mai fiatal esetben ezt már megbeszélni a Messengeren. Most tudsz, hogy kijönni. Most nem megy el feleslegesen valakihez, hogy hát, ha otthon van. De nem csak a mai fiatalság, én sem megyek el senkihez. Apám se szerintem. Annélkül, hogy csak így hivatlanul beállít. Zombi! Peti? Örülök, hogy látlak. Lehetünk barátok? Hát? Hát csak így ezt most? Ja, tudom, hogy ez, de nem fog smúzolni. Ez jutott először eszembe. Jó, hát csak így. Elég fura. Jó, tudom, de lehetünk barátok? Habár te sose kerestél, és szerintem meg a barátod lenni. Jó, de tudod, hogy értem. Jó, igen, ha ezt akarod hallani, lehetünk barátok. Micsoda? Milyen fasz történik? Teki, mi ez a jelenet? És még rajta vagy? Nem, de úgyis. Mióta? 12 órája kávé. Erős kitartás volt. Rajta vagy. Az egy fűnél, rajta vagy? Á, 12 órája nem szívtam. Liza, gyere ki! Hú, ez micsoda áttűnés volt. Hát, igen, egy kicsit a szél az nem sikerült, de amúgy az ötletet adom. Igen, szóval ez kicsit éles. Liza, gyere ki! Liza, kérlek! Mire is? Ó, Hali. Na, mit szeretem? Már nincs cigi szagod. És akkor nem is kell megbeszélnünk a dolgokat. Essünk egymás karjaiba. Nincs egy dáva. Történt. Ja, erről szeretnél beszélni. Nem, nem hallom, amit mond a csaj. De nem. Viszont az, hogy lépnek, az kurva hangos. Nem erről van szó. Akkor mit szeretnél? Figyelj, rájöttem, hogy nem akarnak elveszteni, és fontos vagy nekem. És megbocsátasz, hogy az még egyes? Nem bocsátok még meg, de adok egy... Én se bocsájtanék meg. Ez a csaj jobbat érdemel, én azt mondom. Minimum egy tekit. Ügyeségbe csak azért bizonyos. Tényleg? Tényleg. Tudom, hogy ez nem az legutolsónak forgatott kisfilm, de mégis azért azt kell figyelni, milyen sorrendbe adja ki őket, és én azt mondom, hogy ez a három közül a leggyengébb amúgy. Itt tényleg az operatőri munka is talán a legigénytelenebb. A sztori is... Ez nem sztori, ez most akarunk egy olyan filmet, aminek hát megint muszáj valami társadalmi oktatást beleraknunk, és akkor legitimizáljuk a filmet akkor is, hogyha az egész, mint hogyha egy szórólapon egy idézet, olyan mélysége van az egész sztorinak. Az egész klisékből áll össze, nem hiteles karakterekből. Megint van egy váz, de közben nincs rárakva semmi, amitől érdekes lesz. Ez nem egy érdekes sztori 20 percben, hogy valaki drogozik, aztán meg úgy dönt, beszélkedik egy fél percet anyjával, és akkor úgy dönt, hogy megváltozik, és akkor nem hitelesek a karakterek, nem volt jól lejátszva. Még az operatőri munka, amúgy Szabi estem zenéket, még hogyha Mixmasterben nem is a legjobb mindig, de amúgy nem is olyan szörnyű, de lehetne jobb. Értem, az tényleg egy durva szakma a Mixmaster, de ott azért azt érzem, hogy a popzenékhez képest, még ha nem is tetszik somó embernek ez a stílus, nekem sem feltétlenül ez a, hát az ilyen nyálasabb pop a kedvencem, de attól még azt érzem, hogy itt van egy szint, amit megüt, még hogyha nem tetszik egy csomó embernek is, de kisfilmek terén várom, hogy a következő tényleg ne ilyen társadalmi problémáról szóljon, hanem egy csak a sztori központú legyen egy érdekes sztoria, legyen az, ne az, hogy itt ne az, hogy hát az legyen a tanulság, hogy a drogozni rossz, és igazából a sztori az nem is lényeges, maga a tanulság is másodlagos, mert igazából ez annyira ilyen eldobható, egyáltalán klisés, nem életszerű, az egész, nem tudom. Ugyanazok a problémák fönt állnak, mint az előző kisfilmben, szerintem ugyanazok. Kicsit tényleg az az érzem, hogy egy általános iskolai kisfilm. Pont a lelke hiányzik nekem már megint. Megnézem ebbe. Még föl se vehetem a videót, már is fölébredsz? Hát szörletem. Mi van? Hoppá, azt hittem, hogy végig tudom menni, mi a tábel föl kell. Orsi éppen forgalmi vizsgám van, úgyhogy ábel itt pénz. Jaj, de aranyos vagy, most még bújsz. Nem aludtál sokat, azt kell, hogy mondjam. Sőt. Megnézzük a kocsikat. Hol tartottam? Elfelejtettem, hogy hol tartottam. Nehéz pozitív dolgokat kiemelnem ebből a Csatatér című kisfilmből. Az a zenéknél kellemesek voltak alatt, azt nem tudom, hogy ők csinálták-e. De sajnos se a párbeszédek, se a színészek, se a vágás, se az operatőri munka nem volt túl kiemelkedő, sőt kifejezetten gyenge volt. Néha megint valamire azt érzem, hogy kicsit ezek ki van spórolva ezekből a munka. Hiány van a valódi, egyedi, kreatív gondolatnak. Az volt kirvezve leírva, hogy drogprevenciós célból készült. Én nem gondolom, hogy ezt bármilyen fiatal lehet. Elrettent a drogozástól, pedig nyilván a drogozás azért egy társadalmi probléma. Hogyha ezt nem olyan emberek készítenék, mint Szabi Est, és ezek a tiktokerek, akik viszonylag híresek, akkor nem hiszem, hogy túl sok pozitív visszajelzés jönne rá, de hát csomóan szeretik és ismerik a szereplőket, és ezért egy kicsit azért védve vannak egy vélemény buborékba. Hát remélem a negyedik filmre már valami javulást tapasztalok benne. Következő hetekben, amikor már óriás lesz a hajam, ha csak nem jutok el egy fodrászhoz, szóval akkor visszatérünk Szabias filmjeire, mert van egy ötletem, hogy lehetne ebből még érdekes videókat kihozni. Felszek pár jelenetet és megpróbálom remake-elni őket. Csinálok egy Szabias covert addig is. Így a outro-ra. Ez volt már a fókuszcsoport. Holnap egy maratoni élőadással jelentkezünk. Reggel 10-től szerintem legkésőbb elkezdjük, hogy este 7-ig be tudjam fejezni, mert utána már nem tudok hazamenni. De elszívnék egy... Köszönjük! Ezzel búcsúzom! Holnap egész napos live! Megvan kötve a két kezem, ma sok a súly, túl sokszor vétkezem. Ködbe jöttem és ugyanoda tartok, húzok el ezek, de nem látok partot. Hamisan hittem egy másik világban, ami nélküled nem olyan hibátlan a világ. Összedelni készül, s talán csak ketten leszünk végül. Itt leszek, hogyha kellek, de kedvét veszek, de felejtem a nevet. Elég a régi tekintet, ami a múltba visszarepíthet. Úgy hát így minden percet gyémántként mosolyog rám úgy, mint régen. Lékezz a eltűnt tölteni. Porba hullik a bátorságom, esély nélkül is megpróbálom kigyújtani.